Hola. Buenas tardes. Bueno, pues continuamos con el ciclo tejemanejes del traductor. Y en catalán. Es mía, la traducción. Mañas del Tuximani. Mañas del Tuximani. Traducción con el efecto también. Bien, y el próximo 7 de noviembre tendremos la mesa redonda con Olivia de Miguel, Celia Filippetto, Joan Seguén y Adam Kovacic. Porque el año pasado, en la primera parte del ciclo, su mesa se quedó a medias porque tenían tantas cosas y casos, casos y cosas. En traducción tenían tantas que se quedaron a medias, de manera que lo vamos a hacer el próximo miércoles 7 de noviembre. Hoy recuperamos también una conferencia que estaba programada el año pasado, pero por razones de salud de Luis María no se pudo hacer. La hacemos hoy con el título de Escribir es traducir es escribir. Me da no sé qué presentar a Luis María, porque lo conocéis todos igual que yo, o mejor, pero bueno. Barcelonés, nacido en el 1950, ha sido profesor universitario desde 1975 hasta el 2015, es decir, 40 añitos. Profesor primero en la Universidad, en la Central, y luego en la Pompeu Fabra. Profesor de literatura francesa y de traducción literaria. Bueno, entre sus traducciones, que son muchísimas, se puede citar, citemos algunas de las más notables, por ejemplo, Madame Bovary, o La educación sentimental en versión catalana de Flaubert, o, por ejemplo, ha traducido obras de teatro de Molière, novelas de Simenon, ha traducido cuentos de Maupassant, etc. Ha traducido muchísimas cosas, pero además es escritor. Que escribe en catalán, aunque a veces a lo mejor le sale escribir en castellano y luego traduce a la inversa, pero él escribe novela. La primera novela es Spies Fictitis, que es de 1991. Después El Joc del Mentider en el 94, El Cant del Sadeus en el 2001, El Mal Francés, que es premio Michel Pla 2006, y luego L'Ultim Mono, El Último Mono, donde, no sé si perdonárselo, el personaje central es un traductor, El Último Mono. El Último Mono. Y también ha sido traductor en los años 80 de ciclos de películas para TV3, y también los sobretítulos para óperas en el Liceu. Ha sido traductor. Bueno, de sus obras, que es tal vez de lo que más nos va a hablar, escritas en catalán, él mismo se ha traducido al castellano. Que a mí me parece un chollo, bueno, porque puedo hacerlo me da gana, pero a lo mejor es mucho peor. A ver qué nos cuenta, porque la cosa puede ser complicada. Yo creo que nos va a interesar mucho lo que nos cuentes. Pues muchas gracias. ARACEC, esta entrañable asociación de la que fui vicepresidente una temporada, hasta que Gabriel Maechea tuvo la buena fe y la entereza de sustituirme. Y gracias a él, porque supongo que la idea de traerme aquí es de él. Yo no veo mucha. Bueno, no quiero decir. Pero vamos, supongo que es tuya la idea. En cualquier caso, muchas gracias. Como ha dicho Gabriel, la conferencia estaba programada para más o menos hace un año. Estuve muy enfermo, ahora estoy mejor o estoy bien. En todo caso, estoy en condiciones de hablar delante de todos vosotros, cosa que voy a hacer con sumo gusto. Y la convocatòria d'aquest acte diu que s'inclou dins d'un cicle anomenat Les Manyes del Tuximany, o en castellà Los Tejemanejes del Trujamán, i que la meva intervenció adopta com a títol aquest enunciat una mica provocador d'escriure és traduir és escriure. Com a subtítol, l'autotraducció. L'autotraducció tothom sap, més o menys, de què és, després ja parlarem més amb més deteniment, però pel que fa al lema, aquesta cosa d'escriure, és traduir, vull aclarir que aquesta sentència simètrica i tautològica és una adaptació bastant lliure de la frase final de la meva novel·la L'últim mono, que, com deia el Gabriel, aquest últim mono són dues coses, és un mono d'heroïna que passa un personatge i és el narrador que és un traductor i que veu que com a tots els traductors se sent una miqueta l'últim mono dins de la cadena del llibre. Doncs bé, l'última frase del llibre, sort que només ha sigut això, diu, l'última frase diu, traduir significa escriure i escriure significa copiar, és a dir, traduir, és a dir, escriure, és a dir, copiar. Així és com s'acaba la novel·la. L'autor de la frase és un personatge obsessionat per la còpia i pel copiar i és el protagonista, és un traductor sense nom que quan es desenvolupa l'acció està traduint una novel·la molt dolenta i estic segur que molts de vosaltres heu passat per aquesta situació terrible i que necessita com alguna mena de compensació. I el que fa aquest traductor és, mentre tradueix aquesta novel·la terrible, que existeix en la realitat, no amb el títol que li dona la novel·la, sinó amb un altre, doncs va narrant les coses que li passen, que són bastant terribles. Aleshores, al final del llibre arriba aquesta conclusió que escriure i traduir venen a ser la mateixa cosa, que és la de, que és copiar. És la mateixa activitat que és la de copiar. Que traduir és copiar resulta, en certa manera i fins a cert punt, bastant senzill d'entendre. Traduir és tornar a escriure en una llengua un text que hem llegit en una altra llengua i per dir-ho d'una manera molt elemental, molt primitiva, traduir és copiar, copiar canviant de llengua. Fins aquí d'acord. Però en quin sentit escriure és també copiar, com diu el meu últim mono? Diré que aquesta és una intuïció que hem tingut moltes persones que escrivim, una sensació que de vegades pot ser una mica angoniosa i que es relaciona amb allò que Harold Bloom va anomenar l'ansietat de la influència. Aquesta idea malèfica i corrosiva que ja està tot dit, aquesta idea tan borgesiana de Borges, que cada llibre conté tots els llibres i que tots els llibres són un sol llibre i que per molt que ens esforcem, el que escriurem ja ho ha escrit sempre un altre. Però per començar i per centrar una miqueta més el tema, citaré un paràgraf que vaig trobar, la veritat és que no sé on, no puc donar referència exacta, i que va escriure una autora que generalment se'n fa una mica feixuga i embrullada, Simone Weil, dic Weil perquè és com vol dir ella, no Weil a l'Alemanya, sinó Weil, però que aquesta vegada va escriure una frase que a mi em semblar molt interessant i fins al punt que la vaig fer servir com a epígraf a la novel·la aquesta de l'últim món. Diu la frase, diu així, l'autèntica manera d'escriure és escriure com traduïm. Quan traduïm un text escrit en una llengua estrangera, no intentem afegir, sinó que al contrari, hi posem un escrúpol religiós a no afegir-hi res. Així és com hem d'intentar traduir un text no escrit. Fi de la citació. El que diu aquí l'autora és que escriure equival a traduir un text no escrit. I per això ens diu que no hem d'afegir ni treure res. És a dir, que hem de ser fidels, com se suposa que un traductor ha de ser fidel, entre cometes, al text original. Amb la gran diferència, però, que si traduïm, tenim l'original davant dels ulls, mentre que si escrivim, el text original no el veiem, traduïm com qui diu de memòria. Però el text existeix, diu Simone Weil. Aquest text que traduïm quan escrivim, pensant ingenuament que estem creant un text propi, aquest text original que traduïm té una mena d'existència, alguna mena d'existència. El que passa és que no sabem ben bé on és ni en quina llengua està escrit. Ha de ser una llengua que entenguem ni que sigui intuïtivament, perquè si no ens resultaria impossible traduir d'aquesta llengua. El que passa és que hi ha moltes menes de llengües i moltes maneres de comprendre les llengües i els llenguatges. Aquesta mateixa idea la trobem en un magnífic fragment de Proust extret de La recherche du temps perdu, anterior per tant al text de Simone Weil, i que diu així: per escriure aquell llibre essencial, l'únic llibre veritable, un gran escriptor no ha d'inventar-lo en el sentit corrent, perquè ja existeix en cada un de nosaltres, sinó que l'ha de traduir. El deure i la tasca d'un escriptor són els d'un traductor. Fi de la cita. És una frase molt bonica, molt citada, molt, molt interessant. La tasca i el deure d'un escriptor són les d'un traductor. Proust i Weil no diuen exactament el mateix, però venen a suggerir coses bastant similars. Weil diu que escriure en general Weil parla d'escriure en general, mentre que Proust parla del llibre essencial. Però en fi, la idea és bastant semblant, la idea que hi ha un text anterior que està en tots nosaltres, que el tenim a dins i que només cal traduir-lo per escriure, ja sigui un llibre essencial, com és sense cap dubte la recherche du temps perdu, o bé un altre llibre, com per exemple el llibre de Simone Weil, i per exemple un llibre que es va presentar aquí fa uns anys, jo hi era, i és un llibre que sí, per mi no és gaire essencial, sinó més aviat bastant confús, però bueno, el que es diu L'arrelament, no sé si el coneixen ni si estaran d'acord amb mi. Sigui com sigui, per al meu propòsit és més interessant la frase de Weil que la de Proust, perquè si aquest procés de traducció interior, per dir-ho així, només funcionés en el cas de les obres mestres, tindria un interès relatiu. No tothom escriu obres mestres, més aviat al contrari. Molt poca gent escriu llibres realment grans. En canvi, si aquest mecanisme fos general, com penso jo que és, seria molt més interessant, perquè seria aplicable no sols a l'escriure, sinó fins i tot al dir de la paraula. Si tothom que escriu un llibre l'està traduint, no veig per què no podem aplicar aquest mateix procés a l'acte de la parla. De fet, aquesta consideració de la paraula com a traducció universal d'un discurs anterior i comú es porta a un altre terreny i a un altre autor, un altre gran escriptor, obsessionat pel tema de la repetició i de l'espantosa limitació de les coses que podem dir, de la petitesa ridícula del discípule, lo decible, en castellà, de discípule, després de un moment de confusions. Doncs bé, aquest escriptor, que va escriure, entre altres coses, una meravellosa història on hi té un paper importantíssim un lloro, que funciona com a emblema de la repetició i la limitació, aquest escriptor, ja ho han endevinat, es deia Gustave Flaubert, i tot i que no va formular mai amb la rotunditat de Weil o de Proust, també sostenia que els homes, quan pensem ser molt originals i estar dient o escrivint coses noves, no fem més que repetir frases que hem sentit, com un lloro, com el famós lloro de Flaubert. En grec, un lloro es diu psittakos. On està? Selma? Selma? Psittakos, bueno, hi ha muchos helenistes, eh? La psittakos deriva la paraula psittacisme, que segons el diccionari Alcover Moll designa l'estat d'esperit en què es parla sense saber el que es diu. I en canvi, curiosament, el diccionari de la Real Academia defineix psittacisme com el mètode d'ensenyança basado exclusivamente en el ejercicio de la memoria. És curiós perquè la memòria se sol associar més amb els elefants que amb els lloros, però en fi. Les dues definicions són complementàries perquè per aprendre a repetir, és a dir, a parlar sense solta, com diu l'Alcover Moll, primer has de repetir per aprendre el que repetiràs. A l'escola, si t'assista o no, ens ensenya a repetir el que ens diu el mestre, i tant si ens agrada com si no, i sense ànim d'ofendre els partidaris de la pedagogia moderna, aprendre és i serà sempre imitar i repetir, encara que sigui imitar aquells professors que pretenen ensenyar-nos a ser espontanis i expressar-nos lliurement. Si volen un testimoni encara un testimoni més antic d'aquesta consciència dissortada sobre la repetició del discípule i la impossibilitat de ser original, podem recular fins a la frase inicial d'un llibre meravellós, per mi un dels llibres més bonics que s'han escrit mai en llengua francesa, que es diu Le Caractère, els caràcters, de Jean de la Bruyère, del 1688. Doncs bé, la Bruyère inserta el seu llibre, una part més exactament del seu llibre, afirmant, en traducció meva, tot està dit i arribem massa tard des de fa més de 7.000 anys que hi ha homes i que pensen. Tout est dit, et on vient trop tard, depuis plus de 7.000 ans, qu'il y a des hommes et qui pensent. La frase de la Bruyère ve a dir que el psitacisme té 7.000 anys d'edat, és a dir, que la repetició fatal i inevitable no és cosa de l'escriptura, sinó de la parla, és a dir, de la naturalesa humana. Però la Bruyère, en aquest capítol del seu llibre, parla de literatura i conclou que la millor cosa que poden fer els escriptors és estudiar els escriptors antics i mirar d'imitar-los amb dignitat. Efectivament, la Bruyère pertany a l'escola aquesta del neoclassicisme i que, com tots els moments clàssics de la història de la cultura, és un moment en què és molt aguda aquesta consciència de la repetició, de la imitació, i aquests són considerats fenòmens no solament inevitables, sinó que poden ser aprofitats a favor de l'obra, poden ser explotats d'una manera favorable i útil per a l'obra. Els moments romàntics, en canvi, els escriptors es pensen ser molt originals i molt espontanis, fins que cap de molts anys vindrà René Girard i dirà que el que fan els romàntics és copiar, però una altra cosa. Jo no sé si és exagerar una mica o forçar el raonament a relacionar aquesta consciència de la limitació de les coses que podem dir amb la teoria de Nietzsche de l'atent retorn. Jo confesso absolutament indocumentat en aquest aspecte, jo no soc filòsof, Nietzsche és un filòsof fascinant i molt complex, però la idea aquesta fantàstica, estupenda, que el real és limitat, el temps és il·limitat i per tant el real acabarà algun dia repetint-se, és una idea fascinant i que està, en certa manera, està continguda la teoria de Nietzsche de l'atent retorn. Potser algun dia tot es repetirà, algun dia tot tornarà, potser això que jo estic dient ja ho va dir algú en algun moment del passat, o ho repetirà algú en algun moment del futur. Bé, no vull ficar-me en un camp d'esvergínies, o sigui, en un berenjenal, i parlar de Nietzsche d'una manera massa fàcil i molt... seria molt fàcil dir disbarats. El que volia era il·lustrar una miqueta els antecedents il·lustres d'aquesta història, aquesta idea que escriure és copiar, que traduir és escriure i escriure és copiar. O com diu el títol d'aquesta xerrada, escriure és traduir és escriure. I hi ha hagut una mena de fat favorable i estupendo que ha fet que el diari d'avui del País, la vinyeta del Roto, sigui aquesta, que és el cap d'un senyor que té un altre cap, que té un altre cap, que té un altre cap, i el títol és La cabeza es mayormente una cámara de eco. I és magnífic, com quasi totes les vinyetes del Roto, i il·lustra perfectament la idea aquesta que estava dient, i de passada em dona la legitimitat de l'actualitat. Si surt al diari, doncs vol dir que és una cosa... Ahora esta obra se autodestruirá. Que miedo. Bé, bueno, salto una miqueta perquè si no em sembla que m'enllegaré massa i parlo ja de l'autotraducció, que és una miqueta la raó per la qual estic aquí. Podríem pensar que l'autotraducció és una operació en què, al contrari del que estava dient jo fins ara, hi entren en joc dos termes: l'original i la traducció. L'original i la traducció que tenen la particularitat d'haver estat escrits per la mateixa persona. I que, per tant, aquell text fantasmagòric o fantasmàtic que estava, del que parlava abans, que sempre estem traduint quan escrivim, ha deixat d'existir. És a dir, que seria una versió simplificada de la situació aquella que parlava abans, il·lustrada pels exemples de Bayle i de Proust. Doncs bé, aquesta no és la meva experiència com a autotraductor. La meva sensació, cada vegada que he traduït algun text meu, és que he hagut de fer el mateix itinerari que descriuen Bayle i Proust, el mateix que segueixo quan tradueixo un text d'altri o quan n'escric un d'original. És a dir, que haig d'anar enrere, haig d'anar al gran dipòsit de les coses alhora mai dites i ja des de sempre dites, aquest repositori, perdonin la paraula horrible, perquè és de supositori, però és repositori, doncs no, ara s'ha posat de moda i doncs bé, el repositori, aquest repositori etern i còsmic que és on existeix tot el que ha estat narrat i descrit i des d'allà tornar a baixar fins a la llengua a la qual estic traduint, encara que el camí sigui ja hagi sigut recorregut abans per escriure la primera versió d'aquest llibre. Si m'autotradueixo del català al castellà, que és el cas més freqüent, el que em passa és això. Llegeixo una frase del text català. L'envio al repositori, ho sento, però vaig dir. L'envio al repositori. Allà no sé què li passa, quines connexions perd i quines n'adquireix, però el cas és que em torna amb unes altres relacions, amb unes altres formes, uns altres colors i unes altres textures i sons. I així el que em torna és la frase en castellà. El dia que vaig escriure la novel·la, la primera versió de la novel·la, jo era un escriptor en català, era una altra persona. Ara, quan la tradueixo, quan l'autotradueixo, la repeteixo, la copio, però jo sóc una altra persona. Sóc un escriptor en castellà. L'escriptor en català i l'escriptor en castellà van haver de fer el mateix camí. Anar al dipòsit, a buscar paraules, frases, ritmes, músiques i textures, bussejar en la prosa catalana o a la prosa castellana, a la tradició catalana o a la tradició castellana, per portar-ne una frase que sonés d'una manera satisfactòria per al seu suposat autor, que és el mateix en els dos casos. Realment hi ha moltes diferències entre traduir un llibre d'una altra persona i traduir un llibre propi, però totes, ara ho veurem una miqueta, totes les diferències es deriven de la principal diferència, que és la llibertat. Quan un es tradueix a si mateix, té unes llibertats que són una miqueta comparables, pensava l'altre dia quan estava parlant això, a les que tenia un traductor del segle XVII o XVIII. Si han estudiat també aquesta història de la traducció, o els hi ha caigut mai a les mans una traducció de Molière o de Corneille o de qui sigui, del segle XVII o XVIII, veuran que els noms estan canviats, l'argument està canviat, si al traductor li sembla que no està bé que un senyor s'entengui amb una senyora casada, doncs no s'entén, etc. Si no pensa que el senyor, que el dolent ha de morir, doncs no, etc. Quan un es tradueix, no és que tingui potser tantes llibertats, però déu-n'hi-do, ara ho explicaré, i en tot cas són les llibertats que no eren dictades per cap mena de norma moral, naturalment, sinó per debilitats de la ment humana, almenys de la meva. Bé, ara et diré uns quants exemples perquè serà la manera d'entendre-ho més bé i de pas de ser una miqueta més distret. L'any 93, El joc del mentider. Una novel·la que va quedar finalista del Premi Sant Jordi, si no em falla la memòria, sí, el Premi Sant Jordi, va guanyar la Isabel Clara Simó amb una novel·la que es deia La Salvatge, i a mi em van deixar finalista per raons morals, i això ho sé perquè ho van explicar membres del jurat. El cas és que l'editor de Columna, en aquell moment era Miquel Alzueta, li agradava molt la meva novel·la, se'm va confessar que més que la guanyadora, això que queda entre nosaltres, i volia fer un llançament simultani de la guanyadora i de la finalista. Aleshores havíem d'anar molt de pressa, molt de pressa. Em va fer una cosa que ara, per sort, sembla que ja no, almenys a mi ja no em passa tant, abans passava molt, que és que et feien una correcció que era empitjorar el 80% de l'original. Jo no sé què passava, sobretot, o quasi exclusivament amb els correctors del català, que els hi semblava que no els agradava una frase, no, és que no m'agrada així i l'escriu d'una altra manera. No, no hi havia cap falta, no era cap incorrecció, no hi havia cap repetició, simplement és que no m'agrada, i t'ho deien així amb aquesta barra. No? La persona que no vaig arribar a conèixer mai, que va fer la correcció del joc del mentider, era un autèntic cafre, va fer un disbarat horrorós, i va omplir el text de faltes. Aleshores, doncs, clar, jo vaig tornar al meu text original i vaig fer una revisió molt, molt, molt ràpida, perquè anava amb molta pressa, perquè s'havia d'imprimir, havia de sortir, va sortir ple de faltes i d'errors, de ràcords, com diuen les pel·lícules, de coherència de narrativa, etc, etc. Bé, va passar un any, una cosa així, i vaig tenir la immensa sort i el gran honor que el Jordi Herralde, que hi havia, bueno, el primer gran honor va ser que traduís la meva primera novel·la a Esplais Ficticis, que era, jo era un novel·lista novell de 41 anys, o sigui que ja no era cap criatura, però li va agradar i la va traduir, i aquesta li va agradar moltíssim i va voler fer un llançament així important. I llavors em va dir si la volia traduir jo, el joc de mentider. A mi m'hauria agradat molt, però en aquell moment no recordo, perquè no podia, no tenia temps. Aleshores, en aquell moment, al replà de casa, a la porta de davant, hi havia un matrimoni, i ella era traductora professional, Isabel Núñez, que ja va morir, pobra, i el marit doncs, feia també traduccions, José Aguirre, i bueno, ell és madrileny, però coneix perfectament el català, i li vaig dir, bueno, pues, fes-ho tu, i així jo estic una miqueta al tanto. Bueno, va fer un disbarat de traducció, una cosa, no sé com es diu en català, en castellà és la traducció apisonadora, com es diu en castellà? En català, apisonadora, no sé, bueno, apisonadora, doncs això, saps? Tot el que són els, jo què sé, els relleus de l'estil, els contrastos, els rimes, va quedar una horror, i jo li vaig dir, mira, José, lo siento mucho, però no. Llavors, pues, vam arribar a un pacte entre els dos, i llavors, quan va arribar el moment de portar el llibre a l'editorial, a Anagrama, José Aguirre va dir, mira, yo esto no lo firmo. Vale. Y yo tampoco lo puedo firmar, porque ya no. Idea genial del Jorge Herralde, pues nos inventaremos un traductor. Y si tienen por aquí, se llevan el juego del mentiroso en versión castellana, pero ahora traducida por Luis Ortiz. Si no, Luis Ortiz. No busquen qui és, perquè home, Luis Ortiz ho guanyà molts, perquè són noms i cognoms freqüents, però no, o sigui, és aquesta autotraducció, en realitat és el resultat d'una mena de pastig horrorós. Tornant a allò que dèiem de la llibertat, hi havia un punt en què jo vaig exercir aquesta llibertat i vaig estar molt content d'haver-ho pogut fer de la meva manera. I és que hi ha, a la novel·la hi ha un personatge molt paròdic, potser un pèl massa, vist ara, des d'ara, que parla, és mallorquí, i parla en mallorquí, i és un escriptor textual, com es portava en aquella època, als anys 80, 90, i que parla en dialecte lacanià, que tot és, acaba tot parlant et significant. I a mi em feia gràcia aquest personatge mallorquí no lacanià, i però clar, quan va arribar el moment de traduir el castellà, nosaltres coneixem, Amàlia, un traductor que con la mejor voluntad del mundo, cuando le encontraba un dialecto en un original, lo traducía en dialectos del catalán. Te acordarás, no voy a decir su nombre. Pero este señor anava a clases, a la llibreria, mira, Joan, tu les coneixes també, no? Sí. Anava a classes a la Universitat de Barcelona, a classes de dialectologia, i llavors, clar, si sortia, ell t'ho deia en italià, sortia un senyor amb dialectarismes del Vèneto o del Romà, no sé què, és igual. Pues, aquell era menorquí, l'altre era del Pallars Sobirà, l'altre era del no sé què. Jo, com es diu el mallorquí en castellà, vaig pensar, si és un personatge paròdic i parla amb dialecte lacanià, ¿de dónde va a ser? Argentino. Claro, pero no fue argentino. Fue mallorquín y escribiera. El señor tal, Sebastián Nadal, es diu el personatge, Sebastián Nadal era mallorquín y hablaba con no sé qué, con rasgos dialectales de mallorquí, no sé, una perífrasis y ya está. Perquè em feia por això, que si això hagués caigut en mans d'un traductor que tenia aquesta teoria, que és molt respectable i és molt... A mi em costaria molt atacar-la teòricament, però a la pràctica és un bunyol. No, una novel·la que cada personatge en català parla en dialecte sabent que és una novel·la italiana, com pot ser això? Va. Segon bunyol editorial, L'adoració perpètua, és una novel·la que va tenir una gènesi una miqueta, no tinc apuntat aquí l'any, no sé, 98, 99, no, què dic? No, què va, és després del Joc del Mentider, de l'altre 5, al voltant, és igual. Era després del Joc del Mentider, que va ser una novel·la que va tenir un cert ressò i va tenir molt bona crítica i van fer una presentació estel·lar a Madrid. Bueno, jo estava molt, i em perdonant la paraulota, molt acollonit de quina seria la següent. I clar, aquest acolloniment va jugar molt en contra meu i no em sortia res. I tenia algunes línies, tenia algunes idees d'argument i de situacions. I era l'estiu, em vaig tancar en una casa com solia fer a l'estiu, jo sol, allà i tal, i un dia em vaig aixecar de la siesta i em vaig posar a escriure en castellà i em va sortir tot el primer capítol, que no era el primer que vaig escriure, que no era el primer capítol del llibre, em va sortir en castellà i ja està, i vaig tenir l'argument, vaig tenir el to, vaig tenir tot, ja ho vaig tenir, però bueno, com que no, ja la tenia més o menys emparaulada i vaig tornar enrere en català, vaig escriure en català, va sortir en català, no va tenir gens d'èxit, a pesar que jo penso que és una novel·la molt maca, però bé. A l'hora de trobar un editor en castellà, bueno, primer la vaig traduir jo en castellà, aquesta sí la vaig traduir jo, perquè no era ben bé traduir-la, era una miqueta omplir els forats que quedaven, i no trobava editor perquè era... Bueno, i al final la va editar una editorial molt petiteta, que no me'n recordo com se diu, i que... no diré noms. El cas és que va sortir el llibre en castellà, L'adoració perpètua, ai que bé, que content. Agafo, la miro i posa traducció en castellana Jordi Vallès. I em vaig emprenyar molt, clar, vaig dir, però què és això? Jordi Vallès, qui és aquest senyor? I l'argument de l'editora, per això dic que no diré noms, perquè ara diré coses lletges d'ella, em va dir que és que a Madrid o a Espanya, la resta de l'Estat, com diuen, no els agraden les traduccions fetes per autors catalans. I jo, això primer em va semblar molt estrany, em va semblar molt increïble, no ho vaig acabar de creure, però després ho vaig relacionar una altra cosa, que ara els explicaré, que és que anys enrere, abans que jo em posés a escriure, quan em digava només de traduir, a Quaderns Crema, al començament del Quaderns Crema, jo vaig fer no sé quina traducció al castellà, i a la pàgina de crèdits posava traducció Luis María Todó en castellà. I jo li vaig dir a la Corba, que érem molt amics, i a més, bueno, jo soc d'una família perfectament bilingüe, la meva àvia em deia Luis María, no em deia Luis María, perquè era andalusa, i no em sembla tant. No tinc cap problema que em diguin Luis María, Però vaja, el meu, diguéssim que el meu copyright és Lluís amb dos L's, no? I el Jaume Collon va dir el mateix, va dir, és que no els agrada, no els agrada, quan desconfien dels traductors catalans en castellà. Jo aquí els plantejo la qüestió, n'hi ha molts que ens hem guanyat molts anys, o quasi la vida, traduint el castellà i sense efectes col·laterals que ja sàpiga, de manera que... Però bueno, perquè vegin, fins i tot aquesta senyora va inventar-se un traductor i se la, li va posar allà per la patilla. Un altre cas que il·lustra aquestes tejemanejes del autotraductor és una novel·la que en català es va dir El cant dels déus. Aquesta és una novel·la que a mi em feia molta il·lusió escriure. La tenia pensada com a novel·la una miqueta llarga, una miqueta novel·la Rio, com es deia abans, la història d'una família, dues generacions. I quan la tenia mig embastada i mig escrita, va passar, no diré què, un daltabaix familiar terrible, i vaig haver de plegar, vaig haver de deixar-la i vaig haver d'acabar-la amb una miqueta a correpita. I va quedar una miqueta... Jo no vaig dir res públicament, normalment ho dic ara, però aquesta novel·la és de l'any 2001. Ja en aquell moment no vaig dir res, però el Julià Guillamont de La Vanguardia, que és molt viu, va dir una novel·la que sembla mal acabada. Mira, quina vista que tens. Doncs sí. Total, van passar molts anys i ara fa 3 o 4 anys estava jo un estiu a la casa on passava els estius, al camp de Tarragona, i no tenia res a fer. Res a fer. I de cop vaig pensar, mira, saps què faràs? Traduiràs El cant dels déus al castellà i de passada li donaràs la forma aquesta primitiva que havia de tenir. I ho vaig fer. I vaig fer un llibre, una novel·la, que és, que té el mateix esquema, el mateix esquelet, els mateixos personatges, la mateixa trama, a grosso modo, que El cant dels déus, però diferent, molt més desenvolupada, molt més treballada i tal. Va quedar, jo penso que va quedar molt maca. I el cant dels déus és una cosa que els catalans, sobretot si han sigut veiescalts, sabem molt bé de què parlem, però els pobrets de la resta de l'estat, doncs no sembla que els hi hagi de dir gaire cosa. Això del canto de los de adiós o de los despedida, total, que se'm va acudir un títol que és la pureza del clan, perquè va una mica sobre el despertar de la sexualitat i aquestes coses. La pureza del clan, que vaig pensar que era un títol bonic i tal, i el vaig repartir amb el cofoll per les editorials, i això és de, deu ser, de l'any 10 o així, i encara és l'hora que cap editorial m'hagi dit res. O sigui que, no sé, ha quedat de moment, ha quedat inèdita la pureza del clan. Fins aquí les anècdotes. Jo trobo que s'hauria de fer un estudi seriós sobre l'autotraducció, almenys a Catalunya. Jo no sé si s'ha fet o no, però jo no conec. Em sembla un tema molt, molt important. Si jo he pogut ser autotraductor meu, si he pogut escriure en català i després traduir en castellà, és perquè soc bilingüe, perquè sé parlar i sé escriure en català i en castellà. Aleshores, això mateix que em passa a mi, li passa a un personatge molt elevat de la població de Catalunya. Aleshores, per què no hi ha més escriptors que s'autotradueixen? O almenys perquè no ho diuen. Aquesta és una altra qüestió. Jo penso que això s'hauria d'investigar. Jo ho sento molt, però estic bé, i el problema és que estic aquí parlant, però encara no tinc l'energia i la força suficient com per emprendre, ni tampoc tinc ganes, la veritat. M'he jubilat, ja no tinc ganes de fer aquestes coses. Això que a la universitat diuen un treball de recerca, que seria molt interessant. Jo apunto algunes coses que he pogut, algunes dades que he pogut reunir, i que la majoria les haig d'agrair al llibreter de la Laie i bon amic, el senyor Lluís Morral, que un dia li vaig dir, mira Lluís, estic escrivint això, estic fent això, i clar, jo aixecar-me i anar a una llibreria i començar a mirar, se'm feia una miqueta pesat, i ell em va ajudar molt. I les coses que puc dir, que ja repeteixo, és poc, segur que hi ha molta més cosa que es pugui aportar. Escriptors catalans que s'autotradueixin segons la pàgina de crèdits. Sergi, Carme Riera, que és catedràtica de literatura espanyola a l'Autònoma i membre de la Real Acadèmia. Sergi Pàmies, traductor al castellà de Nathalie Amélie Nothomb. Gemma Lienas, Natalia Cerezo, Alejandro Palomas, Care Santos, Lucía Ramis, que és mallorquina, aquesta sí que la conec, Marina Garcés, i Lluís Maria Tudó, un traductor de literatura francesa al català i al castellà. Per tant, és que a mi semblaria una miqueta ridícul que jo donés les meves novel·les a traduir algú quan jo soc traductor al castellà, no? Alguns, aquests són alguns dels escriptors catalans que no s'autotradueixen, entre els més coneguts, evidentment. Quim Monzó, que té traductors tan il·lustres com Marcelo Cohen o Javier Cercas, Miquel de Palol, que té diversos traductors, entre ells l'editora i ex cònjuge seva, Paulina Fariza, perquè fa a Pere Ginferrer, que és un escriptor trilingüe, perquè escriu en català, en castellà i en italià. La seva novel·la en català, Fortuny, que és un autèntic exercici de virtuosisme lingüístic i estilístic, la va traduir al castellà al catedràtic de literatura, llengua i literatura gallega i portuguesa de l'UB, que ara ja ha jubilat, Basilio Losada, que era un home d'una gran cultura i que escrivia molt bé i que ho devia fer molt bé. Jo no puc dir-ho perquè no ho he vist, però estic segur que ho va fer molt bé. Altres exemples de traduccions il·lustres del català al castellà, doncs la del Quadern Gris de Josep Pla, traduït per Dionisio Ridruejo, La vida privada de Josep Maria de Sagarra, editada amb grans honors a Anagrama l'any 1994, en traducció castellana de José Agustín Goytisolo i Vázquez, Manuel Vázquez Montalbán, segons consta a la pàgina de crèdit, i són per això llistes provisionals incompletes. Si hi ha algun estudiant de traducció aquí, doncs aquí té un tema magnífic. I després, sortint una miqueta del camp estricte de l'autotraducció, però només una miqueta, hi ha els misteris i enigmes d'aquest món apassionant, que és el de les relacions entre l'edició en català i en castellà a Catalunya. Alguns exemples. Els tres diaris principals que es publiquen a Barcelona, La Vanguardia, El País i El Periódico, tenen edició catalana i castellana. Doncs bé, en alguns d'aquests diaris hi col·laboren escriptors de renom, com ara Carme Riera, Quim Monzó, Sergi Pàmies, Imma Monzó, Màrius Serra o Llucia Ramis. Algú sap quina és la versió original dels articles que llegim cada dia a La Vanguardia, El País o El Periódico? I el més greu del cas és que els que estan traduïts per una màquina, no per un traductor il·lustre. Jo penso que com a consumidors de cultura tindríem dret a que ens ho diguessin. Estic llegint un article original del Quim Monzó o un article traduït per una màquina? Al cap de Quim Monzó, doncs, jo diria quasi segur que ho va fer en català. Però, jo què sé, el Sergi Pàmies es tradueix al castellà i ell va néixer a París i és mig francès, no sé. En tot cas, penso que s'hauria de dir original o traducció. Un altre cas que em sembla gravíssim, l'obra completa de Josep Pla, el millor prosista català del segle XX. L'obra completa està publicada en català a Destino, però moltes de les peces que conté aquesta edició són traduccions al català d'articles escrits en castellà, publicats en castellà a diaris de vegades d'abans de la guerra. Però no es diu això, no se sap si estem llegint un article original, un article traduït, i si és traduït per qui? Bardagín. Entre nosaltres ho sabem, però això hauria de constar a tots els articles, i una cosa es diu obra completa, una mica de respecte al senyor Pla, no? Bueno, una llista de notes, al començament normal seria el començament de cada article, una nota de pàgina dient publicat originalment l'any tal, en castellà, tal diari, traduït per Bardagí o per Josep Pla, o no se sap. I em sembla indignant, sobretot perquè quan s'ha fet ja l'obra completa de Pla, ara, com tu saps molt bé, i dic que el Ferran Fontaine, és molt difícil que hi torni a haver una altra d'obra completa. Aniran fent, per això que surten, van sortint llibres que van apareixent, però vaja, no, molt malament. Això que es diu en castellà una chapuza, i no hi ha dret, francament. Una altra chapuza fantàstica és Bearn, una novel·la que passa per un clàssic català del segle XX i va ser escrita en castellà. No, es diu això, es diu en algun lloc, se sap. El cas més que em sembla més flagrant, o un dels més flagrants, d'això ja no sé si és autotraducció o autodestrucció, com aquesta que me decías ahora, és el cas de la novel·la Vida privada de Josep Maria de Sagarra. És una novel·la magnífica, una de les millors novel·les en català del segle XX, que després va venir un altre escriptor català del segle XX, que es deia Joan Oliver, i la va canviar tota, de la llengua. Jo ho feia quan feia classes a la universitat, un dels exercicis que fèiem per estudiar l'estil en català, doncs era agafar la primera pàgina de Vida privada de Josep Pla i la primera pàgina de Vida privada de Josep Pla revisada, matxacada, de Sagarra, què he dit? No, de Sagarra i matxacada pel senyor Joan Oliver, tot el que no hi ha dret. I després, bueno, qüestions així més, no sé. Si Enrique o Enric Vilamates, que és l'expressió catalana, Quim Monzó, per exemple, posar dos noms així arquetípics, no? Són de la mateixa generació, van néixer a la mateixa ciutat. Probablement devien anar a col·legis dels molts. Per què un escriu en català i un altre escriu en castellà? No. Una vegada li van preguntar això a l'Enrique Vilamates i va respondre amb una frase molt brillant que potser podria servir de tema per una reflexió, però en tot cas no resol la pregunta. Va dir, és que el català és la llengua de la veritat i el castellà és la llengua de les mentides i la novel·la són mentides. És simpàtic, és brillant, però no és el que volem sentir. Per què? M'escrius en castellà El Joan Mercè és diferent, és un cas diferent, perquè és d'una generació anterior i el seu accés a la cultura va ser diferent. En fi, jo penso que aquests dos són bastant equiparables i, per tant, es podria preguntar. Molt bé, m'he saltat una miqueta perquè era una miqueta massa llarg i ja amb això em sembla que ja ho dono per acabat. Si volen preguntar alguna cosa, en tot cas, moltes gràcies per la seva assistència. Pregunten. Bueno, yo te puedo preguntar luego, pero aprovecho y rompo el hielo. Pero si tú eres de ciencias, hombre. Ya, pero ya que soy tan lógico, me ha parecido brutal una anécdota que has dicho. Dices que una novela tuya la tradujo una persona, y bueno, la tradujiste tú, pero que no te puso a ti la editora porque no gustaban los traductores castellanos en catalán. Me puso un tal Jordi Vallés, que la real no era, o sea, de mi pueblo no. Es verdad, es verdad, es verdad, aquí. Es que es tan sustante. Sí. Es verdad. Poco... No sé por qué. Yo creo que es. Bueno, no sé. No sé qué decirte. Lo único, si quieres, te digo con quién es, porque es una persona relativamente conocida. Pero es verdad, yo he dicho una tontería, claro, si no les gusta. Con este nombre. Los traductores Jordi Vallés. Jordi Vallés. Podría haber puesto J.Vallés. Es que sale eso. Lo que pasa es que yo, J. Vallés, pensé. ¿Quién es? Y J. Vallés era el corrector de la editorial y se llamaba Jordi. Pero en los títulos sale J. Vallés. Con lo cual mi razonamiento es menos absurdo de lo que me parece. Es que sí, si no, es absurdo. Sí, no. Y la Miriam Tell, no tampoco me pasa nada, después que lo di. La Miriam Tell, que en aquel momento era pareja sentimental, como digo en la tele, bueno, compañera sentimental, como digo en la tele, de la Miquel Alzueta, tenia una editorial petiteta, que no me'n recordo ni com se diu, ¿El libro del bronce? El bronce, muy bien, eso es. El libro es del bronce, que duró poquito, sí. Sí. Pues ella me acogió con sentido de la caridad cristiana y publicó mi libro, pero claro, pues es el trato de ayer, ¿no? Que no sé si no quiere, pues no sé. En fin, en todo caso, existe, para que lo sepas, porque Alejandro es manchego, existe la leyenda de que en fuera de Cataluña el catalán, el castellano de los catalanes no es como debería ser. No es tan bueno como el de los manchegos. No es la leyenda. En todo caso, no sé, eso es un... sí. No, el castellano de los argentinos tampoco es, claro, el que debería ser. Es claro, ¿no? Claro, es que es eso. No, teníamos que ponernos de acuerdo. Hay una cosa que es la corrección, es verdad. Pero bueno, ayer, ¿te acuerdas? Estábamos en casa y yo de repente, no sé, hablábamos de cosas. Y me acordé de una cosa que muchos de ustedes recordarán, porque tienen ya cierta edad. Cuando recitábamos el Padre Nuestro, decíamos, el pan nuestro de cada día... Dánosle hoy. Dánosle hoy. ¡Qué disparate! Dame el pan, dámele, ¿no? Si hubiera sido, pero ¿quién dice? Pues ho dèiem, ¿no? Hi ha una cosa que és la normativa, i clar, s'ha d'exigir que es respecti la normativa, inclús els capellans que van traduir el Pare Nostre. Però quitando això, el castellano de Catalunya, pues és uno más entre dos. A menos que consideres que Catalunya no és Espanya. Entonces ya comentamos en un camp d'esvergínies, pues no. Però si no, pues hay que exigir corrección, elegancia, propiedad, cultura, conocimiento, bla, bla, bla, pero tanto si has nacido en La Rioja como si has nacido en la Barceloneta, es igual. Bueno, jo només voldria que afegissis en els autors catalans que s'autotradueixen el Joan Margarit, que sempre publica en català i castellà. Ja, perdona. Sí. És que la cosa de la poesia no la toco. No, bueno, jo ho dic, però és que ell sistemàticament... No, em sembla estupendo. I a més, com que és amic meu i sempre parla d'aquest tema i de... no sé. Doncs que quedi constància, que el Joan Margarit. M'ha interessat molt tot el que has dit sobre l'autotraducció. Hi ha una cosa, és que em sembla que l'autotraducció posa en evidència els límits terribles de la traducció. Jo m'he autotraduït moltes vegades articles, i també un llibre, que en castellà és inèdit, en català el vaig publicar, però en català és inèdit, en castellà el tinc traduït. Llavors he pogut experimentar això. I el que passa és que, clar, cada llengua té els seus ritmes, els seus girs, coses que són molt diferents de sentit, però t'agraden dir-les d'aquella manera, i quan t'autotradueixes canvies de vegades el sentit perquè t'agrada més la frase. Això no ho pots fer quan tradueixes un autor que no ets tu. Ho feien abans, i hi ha molta tradició a fer-ho a la traducció francesa. En cas de Baudelaire, per exemple, és espectacular quan tradueixi tant en por. I fins al punt que Carles Riba, quan tradueix al català les obres de por, ho tradueix de l'anglès, però mira l'obra de Baudelaire, i el que veu no ho entén, diu, d'on t'ho ha tret això? Llavors suposa que hi ha una edició en anglès que s'ha perdut i que Baudelaire hi ha tingut accés. Llavors el que fa és afegir entre claudetors els traduïts del francès, les parts, perquè Baudelaire fa el que li dona la gana, millora molt, molt, és molt interessant, però escriu molt millor Baudelaire. Llavors, el que fa és que hi ha passatges, que són les coses sempre més difícils per un escriptor, els textos de pas, no?, d'una idea a una altra, i afegeix el que li dona la gana, i és molt, molt enriquidor. Però és fantàstic que es pogués fer això, però no es pot fer. Llavors, no sé com ho veus, però la meva experiència com a autotraductor m'ha fet pensar això, que la llibertat que tens quan t'autotradueixes és magnífica. I de fet, sempre millores un text perquè el que fas és una segona versió. Hi ha un cas també molt conegut d'autotraducció, que és el cas de Samuel Beckett, que ell escriu en francès les seves obres i després se les tradueix a l'anglès. I, per exemple, el més conegut de totes, Esperant Godot, a mi em sembla molt més interessant la versió anglesa que la francesa. I és normal, perquè està feta molt més tard. Ja. Jo també un altre, ara se m'ha acudit. No, jo havia pensat quan ho preparava. Un altre cas, no és ben bé d'autotraducció, però és això de traduccions paral·leles. Jo quan era molt jovenet, 23 anys, portava el llibre a casa, vaig traduir una novel·la que es deia El sac de vinya, una bolsa de caniques, al castellà, una novel·la que va tenir un èxit extraordinari. I era de la traducció a Grijalvo de l'any 73. Jo tenia 23 anys. Van passar un munt d'anys i fa l'any passat un altre editor, el de Vicenç Vives, em va dir que li havia agradat molt aquest llibre i que volia, que què m'estimava més, si revisar la traducció antiga o repetir, traduir-la de nou una altra vegada. Va dir, econòmicament et sortirà igual. I jo, com que m'agrada treballar i a més ja estava jubilat i van venir de gust, doncs vaig tornar-la a traduir. Llavors tenia, la situació era, tenia l'original francès, la traducció meva d'aquella criatureta de 23 anys que no sabia res, sabia francès i sabia castellà, i el ballet de jubilat que estava fent la segona. Clar, aquesta llibertat que dius tu, clar, no és tant quan t'ho deixes un text estranger, però jo el que vaig viure en aquesta segona traducció és que la llibertat aquesta l'havia adquirit, era com un dret de la meva edat, saps? Perquè, sobretot perquè és un llibre original que està molt mal escrit. Aquest senyor, Josep Joffo, és l'historia d'un nen jueu que viu a París amb la seva família, a la Rue de Gossy, al barri jueu de París, entre els nazis, i ell i el seu germà, són dos nens de 10 i 12 anys, molt petitets, pobrets, fan tot, han de creuar tot França escapant-se dels nazis. Llavors aquest senyor després va escriure això, però no és un escriptor professional, ni un periodista, ni un traductor, és un, no sé a qui es dedica, però va escriure això i llavors està molt mal escrit, amb errors i mal editat també, perquè això l'editor hauria pogut veure, noms canviats, bueno. Aleshores, entre que jo ja tenia uns quants anys més i que l'autor original era una miqueta inepte, de cop em vaig sentir autoritzat a fer bastants canvis. I llavors, sí, què passarà? Si és que a més és igual, si aquest senyor no estava mort, no? És molt vell, té 40 o 50 anys, però encara és viu. I ho vaig fer, i la versió actual és bastant lliure. No, és que de vegades passa que estàs traduint un llibre i la teva experiència de traductor no és tan extensa com la teva, però he traduït també, com saps, i trobes una manera molt interessant de dir el que passa que no s'ajustarem a l'original i has de renunciar-hi moltes vegades, no? Perquè et trobes constrenyit per un moment. No sé. O no, jo, o no. Però... Jo penso que és una cosa de casuística, ja, o sigui, si Baudelaire o Marcel Proust s'equivoquen, doncs ho sento molt, s'han equivocat i has de, jo penso que has de... Sí, però no em referit, no és que s'equivoqui. Ara, si un però, senyor... Sí. No és que s'equivoqui, és que les llengües són diferents. Bueno, i per tant, es poden cap a un altre cantó. Que s'equivoca, això que ho has dit tu molt bé, ho pots dir d'una manera més expressiva, més clar, econòmica, més brillant, més el que sigui. Doncs, jo ho faria sobretot, si això és una novetat, si és un llibre recent d'una persona, estarà encantat en tot cas de tenir un traductor. De fet, com més emparentats estan les dues llengües, menys llibertats hi ha. Clar. Si te deixes a qualsevol llengua romànica, moltes vegades és hòstia, tu canviaria l'ordre de la frase, però és que l'ordre, el mateix ordre que l'original en català, també funciona. No? Sí. I llavors és molt difícil. En canvi, si et deixes de l'anglès, perquè és la llengua de l'altre, doncs en una gran proporció dels casos, per força, has de canviar l'ordre de la frase. Això ja dona... Sí, jo és per això que feia aquesta idea que tradueixis sempre autotraducció o alterotraducció, es diria, o alterotraducció, és igual. El procés per mi és aquest, és enviar la frase a algun lloc, a un lloc neutre i desconegut i fosc, i torna canviada. I si torna, torna moltes vegades, sigui cada que sigui el català o el castellà, et torna amb l'ordre, amb un ordre diferent, o amb una música diferent, amb una distribució dels accents, de les intensitats diferents. Per què? Perquè t'has convertit en un escriptor en castellà. I aleshores, doncs, penses en castellà, t'expresses en castellà i et venen a la memòria els recursos del castellà. I així és com funciona, penso. No? ¿Una pregunta? Don Gabriel, dime, María. A ver, hablaste al principio de la copia en relación a lo de Simone Weil, y lo de la copia a mí me sugiere muchas cosas en relación a la traducción, porque, no sé, sobre todo ahora que está viendo todo este problema con los plagios de las tesis y de y lo académico, que yo creo que efectivamente lo académico vive mucho del plagio, si me permitís una opinión tan radical. O sea, quiero decir que en la universidad la originalidad precisamente no se tiene en cuenta, sino más bien el que se ajuste bien a las fuentes y todo. Se penaliza toda libertad que uno se tome, efectivamente. Entonces, me parece interesante que la traducción en realidad se esté tomando, porque es lo más fácil y porque es lo que más va con los tiempos, como una copia. O sea, ahora en la enseñanza de la traducción es muy difícil sacar a los alumnos de la idea de que están copiando. Y claro, mientras piensen que están copiando, o sea, la cosa es más complicada. A menos que lo piensen bien. Claro. Pero vamos, que me ha venido a la cabeza lo del plagio. Y bueno, pues eso, la imposibilidad del plagio entre dos lenguas. Sí, no hay manera de plagiar dos lenguas porque cada una es diferente. Sí, eso es. Me parece un tema importante. En todo caso, cuando nosotros éramos jóvenes y hacíamos las tesis, no copiábamos. Yo creo que era mucho más difícil, o sea, es que no sé, está... No copiábamos con el descaro que se copia ahora, donde no hay ningún respeto por los autores, las referencias. Tardamos 5 años en hacer una tesis. Y no existía internet, el copia y pega. O sea que en eso ha cambiado mucho la cuestión. Y bueno, pues sí, yo creo que efectivamente la traducción es siempre escritura. Vamos, estoy hablando de textos complejos, no de textos de estos utilitarios. Entonces, la traducción siempre es escritura y eso es... O sea, incluso ya lo vemos que la autotraducción te plantea a su vez el tema de reescribirte, ¿no? O sea, no es tan fácil lo de la autotraducción porque siempre tendrás que reescribirte. Parece que no, pero yo creo que es así. Tienes que transformarte en otro escritor. Sí, sí. Eres un escritor en la lengua y después eres un escritor en otra lengua. Y el traductor además es alguien dividido desde el primer momento, incluso en el tema de la fidelidad al que tú hacías referencia también, porque el traductor ha de ser fiel en dos, es como un jano que tiene que mirar al original y procurar fidelidad al original, pero es también el que tiene que mirar por los usos de la lengua, la corrección de la ley de su propia lengua. Y luego esa cuestión que está muy olvidada de que la traducción debería hacerse en términos, a ver cómo era la idea, espera, o sea, la traducción no puede ser, bueno, ahora no me sale como, se me ha ido un poquito la idea, ya si sale, bueno, lo diré, ahora no, pero vamos, reescribir. Reescribir. Parlant d'això que deia Ferran, de la llibertat del traductor, tu que deies la llibertat, dona una mica l'edat que jo tinc, fins a on arriba aquesta llibertat? Jo me'n recordo del teu sobre que va fer un capítol a Alicia al País de les Meravilles, perquè les seves nenes estaven... Aquí tens un especialista del tema. Sí, les seves nenes estaven aprenent justament comportament a taula i tot això, va fer un capítol d'uns cavalls que... Doncs, i això va semblar, bueno, simpàtic, gairebé curiós, però fins on arriba aquesta llibertat? Si, no, si, no, si no. L'escriptor és viu? No, bueno, primer, si l'escriptor és viu i se n'entera, li planta una denúncia. Sí, no? I després, que no pensis que va ser tan... això va estar en secret fins que la filla de l'editor, la Montse, que tu coneixes molt bé, sí, ho va descobrir i va començar a divulgar-ho i a parlar-ne, perquè tu li dius al meu sogre, bueno, el Rafael Ballester, que va ser sogre meu fa anys, doncs no va dir-ho a ningú. Ell va colar el seu capítol dels cavalls sense dir res a ningú. I l'editor, doncs, que va tenir molta feina, potser ho saps, una anècdota aquesta. No, el Rafael Ballester, el pare de la meva dona, Margarita Ballester, era professor de la universitat, amic del teu pare, i era traductor de totes les llengües del món, però era d'aquells senyors d'aquella època que traduïa del rus, de l'anglès, de l'alemany, de tot. I va fer una traducció de l'Alícia, al País de les Meravelles, i va afegir-hi un capítol. Per què? Perquè en aquell moment els seus fills tenien una edat que estaven aprenent a les maneres de taula i li va semblar una manera simpàtica, va afegir un capítol d'uns cavalls que aprenen com s'agafa la forquilla, el ganivet, com es no sé què, i ho va escriure i ho va colar i doncs els hi llegia, és maco, no? I els hi ensenyava als seus fills com havien de comportar-se a taula segons els cavalls. I això va colar, però fins al punt que van aparèixer traduccions. Esto, bueno, el Gabriel és un especialista en això, escrit molt en això. Van aparèixer traduccions firmades per altres persones que estaven copiades de la traducció del Rafael Ballester i que incorporaven el capítol dels cavalls. I nadie se dio cuenta de nada. I nadie, hasta que la hija del editor, que es una señora que tiene mi edad, y que cuando murió su padre pues se dedica, entre otras cosas, a poner un poco de orden en la biblioteca de su padre y de la editorial y tal, un buen día pues descubrió eso y bueno, llamó a Margarita, mi ex, que es la hija del que hizo aquella traducción, que ya estaba muerto, y bueno, y Gabriel también lo ha descubierto y ahora, bueno, me dijiste que habías descubierto nuevos datos. Sí. No, me he dedicado a recopilar las ediciones. Por lo que yo sé, quien descubrió la noticia que tengo yo, quien descubrió lo del capítulo, la noticia más antigua, es un profesor de literatura de Las Palmas, en el año 79. Hizo su tesis. ¿En qué año fue eso? 79. ¿Y qué editorial era? Editorial es Mateu. Mateu. Y entonces quedó oculto en la literatura gris académica, ¿no? Claro, entonces claro, ahí de pronto, claro, la tesis se publicó en el 80, 81, y investigando cosas sobre Alicia, pues cuando salió, no, era una tesis donde censuraba ese proceder, una tesis sobre los juegos de palabras de Alicia, y de pronto él ya había descubierto eso. Unos caballos. Y le pareció poco serio. Es muy poco serio. Hacía la hipótesis de que quizás había una edición, ¿no? De la que había salido, pero... O sea, era un señor que tenía un sentido del humor muy, muy peculiar. Era en otros tiempos. Y en otros tiempos, y se debía aburrir mucho, y bueno, pues eso. Bueno, y además, en el trabajo este que ha hecho Gabriel, hace todo un análisis de este capítulo, y ahora no puedo dar ejemplos, pero realmente está muy bien escrito porque repite y toma elementos del propio Carroll. Sí, o sea que maestría. Lo está hecho con digamos, es una, no, una obra en caque de bolillos. Algún día, esto decía, tenemos temas de investigación, alguien tendría que escribir sobre el señor Ballester, que era un personaje muy... Porque esto era una de las cosas que hizo, pero otras de las cosas que hacía, porque él tenía un sueldo miserable en la universidad, claro, pero miserable, y tenía cuatro hijos y además era de buena familia y su mujer también, y estaban acostumbrados a la buena vida y tenía que sacar el dinero de donde fuera, y una de las cosas que hacía era escribir novelas de espías y de crímenes, naturalmente con nombres checos, claro, y no sé qué. Crossbow, ahí está. Crossbow era uno de sus seudónimos. y se ganaba el dinero. Hay que decir que el dinero lo ganaba sobre todo el editor, el señor Mateu, que se hizo muy rico, claro, no solo gracias a Rafael Ballester, sino a otros, pero en buena parte gracias a... Y habrá cobrado derechos por el capítulo ese para traducirlo a otros idiomas y se lo habrá quedado el dinero. Claro, claro. No, y cosas, bueno, ahora en ese momento es igual, cosas más feas han pasado con respecto al, digamos, al legado de este señor, que como mucha gente de aquella época, bueno, tu padre también, feien cosas sense firmar-les, sense contractes, sense drets, així, i després va passant los años, y como era gente que trabajaba muy bien, pasan los años y un otro editor dice, mira, qué interesante, y bueno, hay un libro que se llama la no sé qué de la historia, que es una cosa que hicieron a medias Martín de Riquer y Rafael Ballester. Como el famoso de Martín de Riquer, no firmó solo Martín de Riquer, pero en realidad es de Ross, que es una cosa muy bonita, que es una historia de Europa a través de textos históricos, no un relato de un historiador que explica desde fuera el año tal, tuvo lugar la batalla, no sé qué. No, una crónica donde aparece la batalla de Ica, una crónica familiar donde explica la vida cotidiana en los castillos del siglo XVII, tal y cual. Y es un libro muy bonito. Se agotó y lo reeditaron, y lo reeditó Martín de Riquer. Y como el señor Ballester ya estaba muerto, pues mira, si te he visto, no me acuerdo. Y como estas cosas, muchas. Muy bien. Pues otro aplauso.